die mic vast en jij begint te trippen. Maak je niet druk, maar blijf aan die flessen likken. Hou je tangen in de gaten, zuip niet te veel. Want anders wordt je tangen door mijn klik gedeeld. Dan gaan we in die flow fast, hou je tangen vast. Broeken blijven aan, naar de vissen wordt pas gebast. Stop, wat dacht je van stiekem stiekem? Dan wil je riks open en dan die sma dieken. Tussen jou en die sma is geen spatie. Alvast één tip, hou het communicatie. We zijn hier niet om te vechten, maar staan daar om die joints te kleppen. Ik ben pas 10 en zet de game al op z'n kop. Je mag doen wat je wil, maar denk niet dat ik stop. Wat ik wil zien, zijn je heupen. Zie schudden. Zo de mama, Joey en ik leiden. Kudde. Mooie man, kan je even komen? Horen. Ik wil niet met je om je alleen te horen. Want ik zie je bent een leuke meid. Dus ik loop naar je toe wat ik heb. Schijt. Zoals Deli als zeg in de club krijgen we altijd respect. Maar fuck dat voor dat zijn we niet in je space. Op die jongens weg met je bier. Voor binnen vallen net als een stier. Als je niets te zeggen hebt dan hou je bek hier. Kleine man gedraag je een beetje. Hou je tangen goed vast, lekker aan de reupen. Als je dat goed schuurt dan wordt het misschien leuker. Want ik zie sommige mensen schuren netjes. Maar ik zeg hou het pet petjes. Luister gaf standje in. Pak je tangen aan de bil en schuur hem mee. Ik zie je denk na, krijg je zelf een idee. Hossel de nummer en neem ermee naar de play. Of neem ermee naar je kamer. Chillen in de badkijf, beter seks in de badkamer. Als ze je klapt, dat wil zeggen je moet stoppen. Want zo'n tangen zijn je never nooit poppen. Luister, ik kom met de spit, want ik ben de shit. Bounce met je hoofd, ik krijg de kopstong zo zwaar als lood. Wat ik wil zien, zijn je heupen. Schud af, zo'n mama, Joey en ik let. Schud af, mooie mensen kan je even komen. Hoor af, ik wil niet met je om je alleen te horen. Want ik zie je bent te leuk of meid. Dus loop ik naar je toe, want ik heb schijt. Misschien ken je me nog niet aan haar naam, ik ben Jojo. Ik ben die in de rap en ben ik de nieuwe disco. Ook al zijn we in de disco. Wat ik versta is je beeld zien trillen. Schud zodanig dat die keels gaan gillen. Wat ik van plan met is die mes laten schudden. Zoals je hoort word ik dan met de kudde. Soms weet maar ben heel beleefd. Maar als je me lukt word ik op een. In deze case wil je horen wat ik zo hard. Is het duidelijk dat je bent gemaakt. Shit van de klik ZWS. Want we zijn de best en we rollen in de Amstelwest. Iedereen van de kikkers gerold met ons mee. Rappi, Deli, Billy, Joey, Vano en natuurlijk ook nog Mano. We smoken niet, we choken niet, we doen ook gewoon. Toch geef maar en je gek of ik schiet. Kijk, we representen Santo Taco West plus Almere. Kom geen gang spelen, maar pak je boeken leren. Ik hou van vies en vies, ik kan niet kiezen. Ik pas die flow nu over aan Deli. Want kleine nigger is ook aanwezig in de rally.